Hej, hej, hej. Miałem nie gadać prozą. Słusznie, pogadam wierszem. Powierzchnia kultury, opaćkana lepkim różem, zanurzona w pocie, tancerzy na lodzie. Różnice między powierzchnią a podziemiem, tak duże. Moda jedzie na powierzchni, underground jedzie po modzie. Emocje niuni, która płaci za nowe, białe kozaczki, żując gumę, chichocząc głośno do koleżanki. Każdy składnik lansu karmi jej dumę, bo ona i koleżanka mają swój ranking. A po drugiej stronie miasta, za rzeką i górą, zebrała się elita, zwana kontrkulturą. Jeden kupił vintage rower, telefonu rzadki model, a wszystkie te gadżety mają przy sobie, mimochodem. Założyli zespół, pełen protestu, wynajęli studio, rejestrują parę riffów i tekstów i częstują wyszukanym fajkiem realizatora, który, tak się składa, jest weteranem, załogantem, przygląda się kontrkulturze, która jest tak cool. I choć słucha, to tej prawdziwej kontry słyszy nul. Mrużąc oczy dziewczę cedzi, jakiś dziwny ten facet, co za konsoletą siedzi. Gdy on patrzy na nią, ta nerwowo chichocze, by z tego wybrnąć, fotografuje wokalistę, jak coś mamrocze. Panie, czyżbym żył już w nieciekawych czasach? Czy te panny w kozaczkach tak wiele dzieli od tej z kasą? Ja myślałem o sobie, że nieźle establishment kąsam, dopóki nie zobaczyłem, jak żył Hunter S. Thompson. Może ty masz talent, zamysł, to proszę, nie dbaj o markę ołówka, sprawdź, czy jest zatemperowany.